Het bidden. Matteüs 6, de versen 5 tot en met 13 uit de herziene Statenvertaling van de Bijbel. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid dan zo: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons uit de verzoeking, en verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.